program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 maja, jest 6. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Karambol na trasie Warszawa-Katowice w miejscowości Kowiesy zderzyło się 8 samochodów osobowych i 2 ciężarówki. 3 osoby zginęły. Polski oficer z misji OBWE już w kraju. Pozostali uwolnieni na Ukrainie obserwatorzy wczoraj wylądowali w Berlinie. W tym serwisie też o tym, jak Polacy świętowali 223. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Na początek jednak tragiczne skutki wypadku, do jakiego doszło w nocy na trasie S8 Warszawa-Katowice. Zginęły 3 osoby, w tym 1 dziecko, 6 osób zostało rannych. Do karambolu, w którym udział brało 11 samochodów, w tym 2 tiry, doszło na wysokości miejscowości Kowiesy w Łódzkiem. Na drodze panowała gęsta mgła. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta kierująca samochodem osobowym stanęła na lewym poboczu, a na stojące auto zaczęły najeżdżać inne. Ofiary wypadku to prawdopodobnie obywatele Czech, których samochód wbił się pod naczepę jednego z tirów. 7 osób zostało z kolei rannych w wypadku na Krajowej 4 w Zawadzie koło Dębicy na Podkarpaciu, informuje Paweł Międlar z podkarpackiej policji. Zderzyły się 2 samochody, Nissan Micra i Deu Lanos. 7 osób zostało niegroźnie rannych, wszyscy trafili do szpitali. Jest wśród pokrzywdzonych 12-letnie dziecko. Przed powrotami z długiego weekendu policjanci apelują o rozwagę i ostrożną jazdę. Polski oficer, który razem z innymi obserwatorami wojskowymi OBWE przez ponad tydzień był przetrzymywany przez prorosyjskie siły w Słowiańsku na wschodzie Ukrainy, przyleciał do Polski. Do Kijowa wyleciał po niego samolot wojskowy, który przywiózł go do kraju. Pozostali obserwatorzy, 4 Niemców, Czech i Duńczyk, późnym wieczorem przylecieli do Berlina. Z niemieckiej stolicy Wojciech Szymański. Obserwatorzy przylecieli do Berlina na pokładzie niemieckiego rządowego samolotu. Na płycie lotniska czekała na nich minister obrony Ursula von der Leyen. Po krótkim przywitaniu obserwatorzy spotkali się ze swoimi rodzinami. To właśnie Niemcy dowodzili misją z ramienia OBWE, którą porwano ponad tydzień temu na wschodzie Ukrainy. W niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych przez cały tydzień działał sztab kryzysowy zajmujący się porwaniem. Sprawa była też tematem rozmów kanclerz Angeli Merkel z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Niemieckie media podkreślają, że rozstrzygający dla uwolnienia obserwatorów był właśnie nacisk ze strony Kremla. Obserwatorzy zostali zwolnieni po interwencji rosyjskiego specjalnego wysłannika na Ukrainę. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Pamiętajmy lekcje z historii tej odległej i tej najnowszej, apelował do rodaków prezydent Bronisław Komorowski. Cała Polska wspominała wczoraj 223. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Były nabożeństwa, defilady, apele, koncerty i rodzinne majówki, choć aura nie wszędzie dopisała. Na Placu Zamkowym w Warszawie uroczystości rozpoczęło 21 salw armatnich. Zanim jednak prezydent zabrał głos, tradycyjnie dokonał przeglądu pododdziałów. Czołem żołnierze i funkcjonariusze! I choć pogoda nie dopisała, bo uroczystości odbywały się w strugach deszczu, warszawiacy nie zawiedli, co już na początku docenił sam prezydent. Pogoda nas nie rozpieszcza. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Myślę, że w takiej okazji to i da się deszcz przetrzymać. A już odnosząc się do samej konstytucji, apelował, by szanować obecną i pamiętać o twórcach tej pierwszej z 1791 roku. Którzy dobrze rozpoczęli dzieło, ale nie zdołali go wtedy ani obronić, ani doprowadzić do szczęśliwego końca. Uroczystości w Warszawie zakończyła defilada pocztów sztandarowych oraz kampanii i orkiestry reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Jak działają roboty? O tym najmłodsi mogli przekonać się w Parku Naukowo-Technologicznym w Olsztynie. Była okazja, by spróbować swoich sił w programowaniu robotów i sterowaniu nimi. Mnie bardzo interesują roboty. W przyszłości roboty będą bardzo powszechnie używane i prawie w każdej dziedzinie będą mogły zastępować ludzi. Mamy tutaj 4 roboty do grania w piłkę. One są zdalnie sterowane. Mamy specjalne joysticki, no i robota. Odpowiedni program i wszystko może działać. Impreza zorganizowana przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny cieszyła się ogromną popularnością. Przez kilka godzin to miejsce odwiedziło kilkaset osób. To był serwis Trójki. Ranek, jeszcze chłodny, w wielu miejscach przymrozki w Warszawie. Trzeba było skrobać szyby samochodu. Maksymalnie termometry pokażą dziś od 10 stopni na północy do 14 na południu. Więcej słońca niż w ostatnich dniach, a przelotny deszcz na Podlasiu i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 5 maja osoby niepełnosprawne mogą zgłosić do Urzędu Gminy zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Muzyczne rozmowy w programie trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. 27 kwietnia odbyła się kanonizacja papieża Jana Pawła II, autora między innymi 14 encyklik. A na tegorocznych międzynarodowych targach wydawców katolickich Stanisław Szczeciński, kompozytor, śpiewak muzyki dawnej, otrzymał nagrodę specjalnego Feniksa, między innymi za kompozycję Oratorium 14 encyklik, właśnie do encyklik Jana Pawła II. I tych kompozycji dzisiaj wysłuchamy, te kompozycje będziemy dzisiaj razem z autorem omawiać, z kompozytorem. 14 encyklik Stanisława Szczecińskiego w wersji koncertowej, takiej podstawowej wersji koncertowej, a zatem na początek encyklika 12. encyklika 12, aby byli jedno. To ten fragment na początek naszego dzisiejszego spotkania. Jeden jest nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Ekumenizm bliski sercu Jana Pawła II od początku aż po dni ostatnie, a ze mną kompozytor 14 encyklik Stanisław Szczeciński. Witam pięknie. Dzień dobry. Te fragmenty, które już usłyszeliśmy i których dzisiaj jeszcze wysłuchamy, to oratorium nagrane gdzie? Była taka koncepcja, żeby zagrać w Gdańsku koncert związany z Janem Pawłem II. I zamówienie wyszło od Archipelagu Kultury Gdańskiej. I ponieważ trudno było wpaść na dobry pomysł, jaką muzykę przypasować do tego święta papieskiego, wobec tego najlepszym rozwiązaniem wydało mi się stworzyć muzykę na tą okoliczność. I z zamówienia na koncert zrobiło się właściwie zamówienie na kompozycję. Także dzięki Archipelagowi powstał utwór, który bazuje na nauczaniu papieskim. Utwór, który sięga do 14 encyklik. Właściwie już samo tak jak ktoś spojrzy na plakat 14 encyklik, to już trochę wiedzy zostanie zasianej, bo nie każdy pamięta, wie jak wiele papież napisał, jak wiele myśli chciał nam przekazać i cały mój wysiłek szedł w tą stronę, żeby skupić się na tym, jakie wartości, jakie prawdy, jakie problemy, jakie zagadnienia były najistotniejsze dla papieża, bo te właśnie zawarł w encyklikach. I już jak planowaliśmy koncert, to już było wiadomo, że na pewno weźmie w nim udział chór Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją Marcina Tomczaka, a że wiedziałem, że jest to bardzo dobry zespół, wobec tego mogłem pozwolić sobie na napisanie całkiem trudnych rzeczy. No właśnie, o tym będziemy dzisiaj mówić. Stanisławie, dawniej było tak, że kompozytor pisał utwór muzyczny z potrzeby serca albo właśnie na zamówienie tak naprawdę, na zamówienie mecenatów dworskich, królewskich i kościelnych. A jak to dzisiaj jest z kompozytorami? No właśnie, teraz już z tymi zamówieniami jest jednak znacznie gorzej. Na szczęście udaje nam się właśnie takie, na przykład zamówienie na koncert, przeobrazić w zamówienie na kompozycję i jakoś to działa. Także jakieś takie szczątki mecenatu jeszcze zostały i jak człowiek je umiejętnie wyłowi, to może je do odpowiednich rozmiarów doprowadzić i coś może rzeczywiście powstać. No, ten utwór akurat, 14 encyklik, organizatorzy ku mojemu zdziwieniu powiedzieli, że taki koncert, który trwa mniej niż półtorej godziny, to publiczność wychodzi z niedosytem, niezadowolona. Wobec tego najlepiej, żeby to trwało co najmniej półtorej godziny. Za głowę się złapałem, bo kto wytrzyma półtorej godziny muzyki chóralnej? To w ogóle jest zupełnie niemożliwe. Ale w tym momencie przyszła mi z pomocą różnorodność myśli papieskiej. Różnorodność tematów, które podejmował. I okazuje się, że jak zacząłem się przeglądać, w ogóle jak wyklarował się pomysł, że może warto sięgnąć do encyklik. Po to właśnie, żeby ożywić nauczanie papieża, żeby w końcu ta dziura między kremówkami a encyklikami jednak została troszeczkę chociaż wypełniona. No i w tym momencie okazało się, że te encykliki są tak różne, że sięgają w tak różne obszary życia. I w tak różne kultury. Tak, również w różne kultury, że od razu zaczęły przychodzić myśli, w którą stronę ma się udać muzyka. I okazało się, że można jednak skonstruować nawet bardzo długi koncert, który nie będzie nużył. Encyklika trzecia, wykonujący pracę. Tutaj w kompozycji całego koncertu występuje również lektor, który z łaciny tłumaczy na język polski, właściwie po polsku tłumaczy cytuje pewne fragmenty, żeby słuchacz mógł lepiej wejść w całość tekstu i kompozycję. Tekstem utworu są cytaty, na których Jan Papież budował swoje rozważania. Wobec tego doszedłem do wniosku, że nic lepiej nie odda ducha rozważań papieckich niż punkt wyjścia. Punkt startu dla rozważań papieskich. Wobec tego to, co jest tekstem śpiewanym, To są po prostu cytaty z Pisma Świętego, które to cytaty wyjęte zostały z encyklik. Encyklika trzecia, wykonujący pracę. Tak, i tutaj wybraliśmy takie cytaty. Z Księgi Rodzaju: w trudzie będziesz zdobywał pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. I z Księgi Wyjścia: 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem ku czci Pana Boga twego. W 6 dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w 7 zaś dniu odpoczął. Oh, encyklika trzecia, wykonujący pracę. Encyklika społeczna papieża Jana Pawła II, ogłoszona 14 września 1981 roku, w 90. rocznicę ogłoszenia encykliki Leona XIII. Kolejna encyklika, kolejny utwór, bardzo bogaty. Czy nie myli mnie wyobraźnia, że to taka średniowiecze i współczesność jednocześnie. Od średniowiecza po jakieś industrialne maszyny pracujące gdzieś tam. Zdecydowanie. Tutaj nawet jeszcze rzeczywiście tutaj nawet nie słychać, że tam jest trochę jeszcze efektów takich po strunie przeciągniętej kontrabasu, bo utwór jest właśnie, przy okazji utwór jest na chór, fortepian i kontrabas. No właśnie o to chciałam się zapytać, że dwa takie stałe elementy muzyczne to kontrabas i fortepian. Tak. Na kontrabasie znany mi bardzo dobrze kontrabasista, z którym gramy od urodzenia mój syn Maciek Szczyciński. A na fortepianie Stanisław Szczyciński. Sam kompozytor. Czyli ja. Tak jak w przypadku kolejnej encykliki czwartej, o której za chwilę, Apostołowie Słowian, w tych utworach dzieje się, tak się dzieje muzycznie, jak inspirowałeś się encyklikami, tematem, treścią. Tak, oczywiście to jest tak, że każda encyklika, muzyka do każdej encykliki ma zadanie nieść słowa. Jakoś tak działać, żeby słowa jeszcze lepiej mogły dotrzeć do słuchacza. I w przypadku tej encykliki jest kilka sprytnych rzeczy zaklętych w formie. Na przykład to, że cała encyklika jest na 7. Co było 7 dni, w siódmym dniu odpoczął Stworzyciel. A jeszcze do tego ten taki uporczywie powtarzający się schemat, no to jest obraz tej znojnej pracy, którą dzień po dniu wykonujemy i tego takiego kręcącego się koła naszego codziennego wysiłku. Tak? Taki rzeczywiście efekt industrialny, a równocześnie też i właśnie takie frazy wzięte jakby z muzyki średniowiecznej, jakby z chorału. Kolejna encyklika czwarta, którą za chwilę zaprezentujemy, to też utwór, w którym niezwykle wiele się dzieje. Czy dobrze, tak jak już ja wysłuchałam tych fragmentów i partie, zaczyna się od partii, które śpiewa sam kompozytor. Tak, okazało się, że to będzie może, już żal mi było chórzystów, żeby uczyli się takich wygibasów i sam zaśpiewałem. Dyrygent Marcin Tomczak mnie do tego zachęcił i tak poszło. Potem takie słowiańskie, powiedziałabym nawet polskie rytmy, oberek gdzieś tam w tle, tak? Tak, oberek, świetnie, tak, właśnie dokładnie to. Jako, że tekst jest... Wysławiajcie Pana, chwalcie Pana. Chodziło o dobranie takiej muzyki, która będzie jak najradośniejsza, jak najbardziej żywiołowa. Chór się znakomicie pasował w estetykę śpiewania ludowego i wyszło Laudate Dominum po słowiańsku. Apostołowie Słowian, tak brzmi tytuł tej encykliki, czyli tak przechodzimy przez całą taką historię kultury słowiańskiej, od źródeł. Tak, akurat ta encyklika składa się z trzech części muzycznie. Pierwsza część to jest śpiew, który bazuje zresztą w rytmice opisanej przez Hieronima z Moraw, na śpiewie chorałowym i słychać również greckie korzenie tego śpiewu. Druga część to jest właśnie żywiołowy oberek, Laudate Dominum, a trzecia część nawiązuje do muzyki cerkiewnej, do muzyki prawosławnej. A zatem posłuchajmy, zapraszamy Państwa w podróż przez kultury słowiańskie, ale najpierw jeszcze może tekst. No właśnie, lektorski. Bo to wszystko zresztą nawiązuje do Cyryla i Metodego, oczywiście, prawda? No bo to im jest poświęcona ta encyklika i ich droga jakby jest w ten sposób pokazana. ukazało się również, że Gaudium et Apollonia we fragmencie gdzieś w czwartej encyklice Apostołowie Słowian. Przepiękny utwór, zasłuchaliśmy się bardzo. Dziękuję. Chór, oczywiście Stanisław Szczeciński, kompozytor i gość nasz dzisiejszy, przypominam słuchaczom. Chór miał dosyć wyjątkową sytuację i dosyć trudny materiał przed sobą do realizacji, bo to przeskakiwanie czy przechodzenie ze stylu w styl. Tak, to prawdziwe wyzwanie dla chórzystów było i w pierwszym momencie chór nie spodziewał się, że ja będę optował za tym, żeby aż tak ekstremalnie zmieniać style, zmieniać techniki śpiewania i wydobywać zupełnie różne barwy, ale dali się przekonać. Dyrygent znakomicie się wpasował w cały nastrój i doskonale poprowadził chór tak, żeby właśnie śpiewanie rodem z Kurpiów, śpiewanie prawosławne, śpiewanie greckie, to wszystko dało się wyciągnąć. Bo dla klasycznego muzyka, śpiewu klasycznego, to nie jest łatwe, chyba żeby nagle zaśpiewać właśnie jak takie babcie z Kurpsiu gdzieś tam zupełnie innym głosem. Tak, to naprawdę duże wyzwanie i chór z Uniwersytetu Gdańskiego znakomicie się sprawił. Miałam wrażenie, że one, dziewczyny chórzystki, panie chórzystki, bawiły się świetnie przy wykonaniu tego utworu. Tak, tak, widzieliśmy, ponieważ jest nagranie wideo tego koncertu, wobec tego widać, że dziewczyny rzeczywiście cieszą się tym i mnie się wydaje, że trochę na tym polega też i tajemnica. Z jednej strony nauczanie papieskie, a z drugiej strony osoba samego papieża z jego poczuciem humoru, z jego bardzo takim zdystansowanym spojrzeniem na świat. I to również starałem się przekazać w całej konstrukcji muzycznej, tak żeby właśnie to poczucie humoru papieskie również było tam widoczne. Żeby chórzyści nie stali na baczność i wykonali teraz od początku, od pierwszej do ostatniej nuty w poważny sposób, z należnym szacunkiem. Tak, nie jest to świątynia sztuki, tylko właśnie nauka bardzo bliska człowiekowi, bardzo bliska różnym emocjom, jakie w człowieku są i jakie trzeba wydobyć. Trudno było przełamać taką barierę, wytłumaczyć, że to jednak trochę lżej trzeba będzie zaśpiewać. Chwilkę to trwało, bo jednak chór jest przyzwyczajony do prawidłowej emisji, do swojego brzmienia, które wypracował latami. A tutaj na raz ktoś przychodzi i prosi, zaśpiewajcie jak baby na targu. I to bardzo trudno zaakceptować wytrawnym chórzystom. Ale okazało się, że elastyczność zadziałała. Muzykalność, a może i korzenie, nasze prawdziwe korzenie. Tutaj takie słowiańskie. No, kto ma taką duszę słowiańską, to myślę, że już zakochał się w tym utworze, czyli encyklice czwartej. A w tym wachlarzu słowiańskim, tym wachlarzu muzycznym tak naprawdę, teraz przepłyniemy może w zupełnie inne strony świata, do encykliki ósmej, czyli Misja Odkupiciela. To też już kolejny zupełnie inny styl utworu. No tak, tutaj jako, że chodzi o rozprzestrzenianie myśli, rozprzestrzenianie religii, rozprzestrzenianie dobrej nowiny, docieranie z nią do najodleglejszych zakątków ziemi. Wobec tego prosiło się, żeby muzyka również wykonała podróż w kierunku Afryki, w kierunku trochę Ameryki Południowej, no bardziej Afryki. Też trzeba było przekonać chórzystów, że właściwie to mogą się troszeczkę poruszać, tak w stylu gospel, tak? No inaczej śpiewanie by wyszło nienaturalnie. Encyklika ósma, czyli Misja Odkupiciela, to encyklika, która została ogłoszona w grudniu 1990 roku. Jan Paweł II przekazał posłanie o tym, że chrześcijanie mają obowiązek głosić oraz poznawać Ewangelię. A tekst lektora, tekst, na którym oparł się kompozytor? Tak, to są takie cytaty. Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, wszystkim narodom, wszelkiemu stworzeniu, aż po krańce ziemi, aby świat poznał i uwierzył. przenosimy się w inne części świata. Misja Odkupiciela, encyklika ósma, kompozycja Stanisława Szczecińskiego, który jest naszym dzisiejszym gościem. I w całości dziś w przepięknej atmosferze będzie można wysłuchać owych 14 encyklik, ale tak sobie rozmawiamy poza anteną, że to może jest właśnie propozycja, forma do tego, żeby trafić z tym nauczaniem Jana Pawła II do słuchaczy, no bo umówmy się, nie każdy będzie w stanie przeczytać, wgłębić się w owe 14 encyklik. No właśnie, to jest tak trudna lektura i tak trudno się za to i zabrać, i potem zmusić do tego, żeby przeczytać do końca. Wobec tego ja mam nadzieję, że taka forma przekazywania informacji o tym, przynajmniej w którą stronę myśl papieska szła, co dla papieża było najistotniejsze, i właśnie w takiej formie, że sięgnięcie do źródeł, do cytatów z Biblii, to jest coś, co może propagować myśl papieską, przypominać o tym, co powinniśmy, czym my powinniśmy się również zająć, podążając za nim, starając się podążać jego ścieżkami. A z drugiej strony forma muzyczna ma jednak ułatwić odbiór i jakby skonstruować jeszcze dodatkowe połączenia naszej wrażliwości do niebotycznych wyżyn, na których myśl papieska się znajdowała. Jeszcze tak obrazowa muzyka sugeruje i tematykę, i wyobraźnię już całość tej encykliki kolejnej, pierwszej, czy drugiej, czy czwartej, czy ósmej. Stanisławie, Czy ty w głowie miałeś w wyobraźni swojej muzycznej już od razu obrazy, miejsca, muzykę, kiedy komponowałeś, kiedy przeglądałeś kolejne encykliki, czy to były takie bóle twórcze kompozytora? Właściwie tak jednak było, że one sugerowały bardzo mocno. Tekst, dobór cytatów, pracowaliśmy w kilka osób, między innymi z naszą taką bardzo biegłą w Piśmie Świętym koleżanką Agnieszką Wędrychowską, która bardzo wiele mi pomogła, podsuwała cytaty, dyskutowaliśmy i też fajne było to, że można było rzeczywiście skupić się na tym, pomyśleć tak od swojej strony, co dla mnie jest najistotniejsze w tych myślach, co ja najchętniej bym wyłowił, co ja najchętniej bym dalej przekazywał. Także mam nadzieję, że nie zniekształciłem tutaj, ale dobre pochodzenie cytatów gwarantuje to, że nie ma odstępstw od głównej myśli. Mimo, że oczywiście kąt widzenia jest mój. Mhm. Być może on jak, muszę się od czasu do czasu przyznać do tego, że jakieś tam takie dodatkowe refleksje wpływały na to, co w tej muzyce się dzieje. No to jest licencja poetyka, tak? Tak, tak być musi, no niestety. Nie. Kompozytor żyjący. A. Dziś oratorium wykonają dwa chóry. To nowość. Tak. Będzie chór pod dyrekcją Andrzeja Bożyma. Właśnie oba chóry zaśpiewają pod dyrekcją Andrzeja Bożyma, ale jednym z tych chórów będzie chór, który na co dzień pan Andrzej Bożym prowadzi, i ten chór to Collegium Musicum, a drugi chór to będzie chór, z którym ja w domu co tydzień w czwartki wieczorem sobie śpiewamy na cztery głosy i nazwaliśmy się Zalesiańskie Towarzystwo Śpiewacze. No i jest to całkiem pokaźna liczba śpiewaków. Prawie to są 30. Dwa chóry zawodowe, czy takie bardzo kameralne, bardzo... Nasz na pewno jest bardzo amatorskim chórem, lubiącym śpiewać i takim, że właśnie drzwi do naszego domu są otwarte i przychodzi każdy, kto tylko chce pośpiewać. Czasem są to osoby o bardzo niskich umiejętnościach muzycznych, szczególnie na początku, ale potem wielkich sercem. Tak, ale serca wszystkie są wielkie i tak cieszy to, że śpiewamy razem i że angażujemy się. Tutaj repertuar niestety jest trudny, także potykamy się co chwila o jakieś tam moje dziwolągi, ale wychodzimy zwycięsko z tego, a teraz wszystko to pod wodzą Andrzeja Bożyma nabiera blasku. Wiem już, że chóry ćwiczyły oddzielnie, a potem należało je ze sobą zestawić, spotkać i zgrać, tak? Tak, moment spotkania był bardzo trudny, stresujący dla obu stron, ale udało się zgrać głosy i wydaje mi się, że będziemy mieli dzisiaj, zresztą co tu mówić, właśnie siła chóru amatorskiego polega na tym, że te głosy są różne, bo w chórze zawodowym, wiadomo, głosy są szkolone, brzmią w określony sposób, właściwie nic tam nas nie zaskoczy. Więc to jest właśnie siła, ja zdecydowanie wolę słuchać chórów amatorskich niż chórów profesjonalnych, dlatego że owszem, może się zdarzyć, że te głosy zmieszają się w jakąś taką barwę, która będzie nas tylko niepokoić, męczyć, ale równie dobrze może powstać z tego taka mieszanka, która jest po prostu wybitna, a niemożliwa do skonstruowania z jednolitych, szkolonych głosów. Więc tego to jest wielka siła chórów amatorskich. A praca z chórem amatorskim jest wielkim wyzwaniem i ogromną przyjemnością, bo to jest właśnie tak jak, no, podobno perfumy, które się tworzy właśnie z jakichś takich zaskakująco, wcale niekoniecznie pięknie pachnących elementów. Tak samo i tutaj jest, że każdy śpiewa po swojemu, każdy śpiewa z serca i prawdziwym swoim głosem, a melanż, który się z tego tworzy, może być zaskakująco piękny, czy ekscytujący, czy właśnie, no, w każdym razie oryginalny. Tym razem będzie fortepian, ale bez kontrabasu. No właśnie, niestety Maciek jest akurat na festiwalu jazzowym w Korei ze swoim triem i wobec tego ja zagram sam na fortepianie, ale dam z siebie wszystko, obiecuję. Fortepian i kontrabas razem. Kolejny fragment, kolejna encyklika, to będzie encyklika 10, Blask Prawdy. A w Blasku Prawdy, w encyklice 10, jakie dźwięki, jakie obrazy wysłuchał, wyobraził sobie kompozytor? No właśnie, gdzie nas kompozytor przenosi? Tutaj będzie trudno, bo konstrukcja jest taka, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Tylko że muzycznie ja to skonstruowałem w ten sposób, że każdy głos, powtarzając tą kwestię w kanonie, okazuje się, że z tej prawdy wychodzi, że każdy ma swoją prawdę, tak naprawdę. Tak. I to powiedziano w trochę inny sposób, w innym tempie. One niby się ze sobą, to wszystko się, ta pajęczyna się zgadza. To stanowi jakąś konstrukcję sensowną, ale złożoną z bardzo wielu prawd, tak naprawdę. Potem po tym zmaganiu tych różnych, po tym takim mozolnym szukaniu prawdy i ścieraniu się różnych punktów widzenia, wychodzi jednak spokojna zgodność i jakaś harmonia, która już zwieńcza. Miejmy nadzieję, że tak nasze życie będzie zwieńczone. encyklika 10, Veritatis Splendor, czyli Blask Prawdy, ogłoszona została 6 sierpnia 1993 roku. Przypominam, że słuchamy kompozycji Stanisława Szczecińskiego, naszego gościa. No a gdyby, Stanisławie, ktoś chciał usłyszeć owe 14 encyklik lub po prostu zaprosić Was do wykonania tego koncertu, to... Trochę informacji jest na stronie internetowej confitemini.art.pl. O, to wam można tam wejść i jeszcze sobie przepatrzeć inne propozycje. Przypominamy, 14 encyklik, kompozycja naszego dzisiejszego gościa Stanisława Szczecińskiego. Bardzo pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Agnieszka Trzeciakiewicz, również Państwu dziękuję. I na koniec encyklika 14 o Eucharystii.